غفور حلیم. اے ایماندار لا تکونوا کالذین کفروا تحزیزات کی تیز اول مسے پشان کافر او پشان دا او قالوا لاخوانهم جویلو جیدان تربوران مبارکی لاخوانهم لاجل اخوانهم دخلوا رونو مبارکی ویلو سیوی اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا کرے چ سفر کو پ ملک ضربوا فی الارض تلو پ ملک دا اللہ کے پار دا دین اسکو نہیں مراد کنا یا او غازیان نو دو بسوی لو کانوا عندنا قالوا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا کم سر دل تب قرار نہ سو نہ بمڑو نہ بوئے شو دشمن دل اسا مطلب تو من بہت وی سو پ قرار کینے پ قرار کینے پ قرار کینے نو صبر دو نہ منگا دا تبلیغ کیوں نہ چلاؤ نہ کال کا سود مسود پجیل کی سودا ہو گیا سوسان تبلیغی جماعت پہ رخ ہے مسود پجیل کیوں کالی پہ تیر کو نہ لے رکھ لا سو نوئے دلے افغانستان تنوے اڑے دلے ماں ماں تو ماں کو تلو وجیل نہ بمڑو نہ بجرے شیو اس منگا نہ مانا منگ میں مزے افغانستان تھا ماں بھی مزے ماں بھی جی مزے خلق تیار ہو وی جماعت تیاری کی پماردان کے اجتماع کے افغانستان کے کار کو لو لو مائے مزے افغانستان کے کار کو لو لو مزے دا خبر از ماور ہے او آغا مولیانو سے اور سوائے جو مزہ ہے ولی تا سبانی جہاد کے پاکستان کی انو فرض نرے عین نرے فرض عین نرے ربانی چی افغانستان تا واولے دا نوال تا میدان گرم دے دا دغا دے کی جہاد پر خود لو اپس رات لل بیا ارتداد دے دا عمل بیا فرض عین لے دباندی بیا باغذے تو حاضری گئے جہاد بکو کا مڑش ہوئے او کنا موقع پورا کرا جوندی واپس را سے غزائی مو زمائے وہاں نو رہے دا لاڑ نو گو جیل تا واتو کالی پی تیر کی جماعت رکشے دی رکشے چر تا دیا قوان تا کی نون لی پی جیل کی تورا جی پس بے بیارا پی دی ما ما تو و ما قتلو مڑا با نو نم بیارا را بیا کار گزاری بیانو لگی تبلیغ لے فرض ہو زمانے تفریح ہوتے تھے اجیت بسر سے بھوگنے دس بھی دس مکہ ما ماتو وما قتلوا مولا جلیل وی مولا سے فرمان نامہ جاری کری وا چدا کسان چی چرت جی او کم دیت جی نتو تب رکاوٹ نہیں نیکان فل خدا کاری وی زمنگا تنوز کر کا پدیشی را چی دوی زر تراغون کی وی پنجاب تا تای نو منگوی دو پنجاب نے منگ لراوالی دو خدا پنجانو منگل دل تو ضرورت تھی تو را جمع کے نو راون تلاشا نو زمنگ نے راون تلی گی منگ راون تے ملے گئے دل تک ایزان سر گرد ہوئے گرد کبھا منگا سخت را لو منگا محاس سبوزو لیکن سخت جبرا لو با جبری بیا سر ہو باسو دو کورا نو منگ بیا لی گو ادو پنجاب تو زنو پدی پنجاب او پدی زمنگ روان را کرن نو رو سر زمنگ دیر جوڑا دوی ما ما تو و ما قتلو مربنو نبو جای نبو ایلی شیو ایدان شیبنو لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبهم دا دید پارا ہوئی چی کی دا خبر اللہ افسوس پزرون دو دو کی ذکر پر رو بانی خمک کی گی پر زوی بانی خپک کی گی پر پلار خپک کی گی اگر که دو سر آقی دے وانا دو خوز دردی خوبی روی نسر شدی کرا کرا نو دا دو افسوس دیا تی از درد دا پارا کرا سیده شی اللہ جو اندی کی وجنی اللہ دے پا دا چکویتا سو خبر دا لیدن کے دے اللہ بانی یا مرسل مربانی یقینا بخن دا اللہ اور مہربانی بہتر دا طولا ہونا چیزو جمع کی کمرسل ہوئے جیسے یقینا اللہ طرف تو غنڈو لیسے دا طول تشجیعات تی ذکر و رول تی زول ولی سستے گیتا انو پس ہو دا مہربانی دا اللہ نرم سے تو دوتا دا امیر فرس تی نرمی دا نرمی دا کہ نرم سے غلطی شوئی رہا سڑی را تختی دلی جہاد کے رہو تختی دو دشمن نا کم ہوں جہاد ضرور دا کافر نہ رہو تختی دل پہ را تختی دن کی کیو عبداللہ ابن عمر سے ہم دی نو دیر نبیا دشارم نبیا دروازی نشرا تین دشپی کورون ترانا عبداللہ ابن عمر سے سعد وقتی نے نبی علیہ السلام سر یو دیکھو سلام کران یو کہ یا رسول اللہ نحن الفراغون منگا آدم حاد نرا تختی دیلی والے وینا بلان تم الکرارون تاسو ببیاز ہے زان سموائی دید پارا یعنی پا فرار اللہ عجر صدا ندر کئی انتم الکرارون تو خو کراری کدا تیرانو سنو سبا ببیالا سی کنو بلدال ببیالا سی لنتا لهم نرمشا نرمیو کا چی تو اتراغلی اخدا کمی پریخوی ادا جی سوکڑو پا دیکار نکی جذبہ جوڑا کا حمت جوڑا کا فرار تا کرارو آیا وی بیا بلا شی کنو تا خبر سبا بلا شی بلدال بلا شی دا استاد عمر کا دے کہ پیرا در آلی چنو سرا برن لنتا لهم امیر دا شی پکار دے دا شی امیر نہیں کہ خبر واوری او پرسی کی سرے برو دے چوی علی کوالی تاسو خلاف کوئی تاسو مانائی نا نو بیائی سمکا کنا بیائی سمکا بلا پیرا بوکی انتم الکرارون لنتا لهم نرانی تدوتا ولو کنت نبی علیہ السلام چاہتا زور نندہ کری پا دا مقارتا نندہ کری اچھا تتا گلی پا غرا گلے و پا اصحابانو دو غلطے دو جنرہ گلے و بیر تو تنیل کدی او کتیرویت فضلان سخ جبے غلیظ القلب سخ زرے لن فضو من حولک نقارشی و حدود چا پیرستانا انفضاد غرے دل دوری دل دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مقام بینتو او دای تر قیامت دا امیر پا فرازی کے پات کولا چی غلطی کی گی دا بندنا پا غلطی او دل پورتا کوا اولا ما اپا غلطی بانی چی تثبوت شو نمائیو باسا جماعتنا اوی ما وقت کلے زمان سر بانی مالا بانر آزی مئو باسا لنتا لهم نرم شوتا بیا با پکار رشی بیا با پکار رشی او کچر تسخ زرے لنفضو من حولک یقینن خوارشوی باستان چا پیرنا او دتا خونکم فافو انهم نطعیم معاف کا دا خبر ازو کی مرا والا وستغفر لهم دا اللہوی زمان اولا بخنو والا دا امنو وشاورهم فلام جرگو سرکو بیا ام پکار دا جہاد کی دا مخ کی خبر خوب جرگا شوئی لکنا نبی علیہ السلام رائے غصی و مشورہ کرے بیا بو سروم کہے چیزا بیا پی مشورہ کی نرا غوارم دا چانتا بخنو لو غوارا تی معاف کا زمانو دا بخنو لو غوارا پین زمانو اکترا دا اول نکتا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقینی دا تیم اللہ تاس معافی کرے آیت نمبر 152 کی تاسلسی جی کرے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لام قصر ہوئی دویم زل دی آیت کی ہوئی پنزم کی 155 کی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ بخری دی معاف کری دی نو بیا پدغ آیت کی ہوئی آیت نمبر 159 کی فَعَفُ عَنْهُمْ مَا مُعَفْ کری دی نو تیم معاف کا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ دُولَ بَخَنُوا غَارَ زَمَانَا سوچ کو ہے سنگ زوردار کلام دے اللہ پیغمبر تا سفارش کی دا صحابو ما معاف کری دی زما پیغمبر تیم معاف کا فعفو عنہم صرف معافی ندا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللہ وی زمان دو دا پار معافی ہو غارا دا صحابانو سفارش پیغمبر تا کی اب پیغمبر تو اتماتا دو سفارش ہوگا سمرو لوڑ مقام دے ستے دا دنیا پا مخد چادا سے مقام دا پیغمبر نفس نو چے دو بانی پلیت لا سنا خلق پاکے پلیت لا سنا اپا دو بات پسی پلیت کتاب خلافت و ملوکیت چاپ کے جدو بسان جانی قیامت منی جا دا چے قیامت منی را کا بے کاؤ اب پیغمبر منی چے پیغمبر بس باز صحابو طرف داری کئی اپا حق بانی بھئی زبا سو جواب کن زما بس توک وکالت کئی نرے بزان سر دبوش دے انتظامیہ وکیل بوزی کنا بین الاقوامی دے ہی کا عدالت انصاف نو بزال وکیل بوزی جمال دا اللہ سر پیسلہ ہوگا فاعفو عنہم واستغفر لہم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئی احضر ہوئی رے گا زانو ساتا دا پیغمبر دا صحابانو بارک خلون خوضے کرتا ولی ہوئی ذکر ہوئی فیکونو خصمن لگ قیامت کیا پیغمبر ستا مقابلہ کی بجال اللہ تب دا خلو مرگرو مرگر کیا کی سفارش کی نتاب سو خلاصی بیا شیطان بد اخلاص سے وکالت گزر کے سپریم کورٹ کے نیشی کوئے فافوان تا پوچھ سے دیو بزرگنا اذا عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ نبارک دسو ویتل کا دماؤن طہر اللہ عنہ ایدینا فلا ننجس بها السنتنا اغوینی چیئے دیو بلی تکڑی دی وینی اللہ زمانگا لسنو محفوظ ساتلی نو اوس منگا خپل جب پاغیبانی نپلی تو دو پمین کی محاکمہ نتو تشوی دی کلهم مجتہدون طول مجتہدانو دیو بسر اللہ دا پار جنگی دلی دی او بیا اللہ با فیصلہ کی زمان پکی سکار جنگی دا گوتی ہو ذکر امیان بو حنیفون بوی دا صحابان و مشاجراتو کی گوتی مو ہوئی اگر قلار کیا چی تشوی دی شوی دی بس اور رضی اللہ عنہم اللہ تینا رضا دے اعلان قرآن دا کرے دے پا کہتا علم دے وی عثمان خلافت دے خلافت حق مطلوب قائم نرک سکا عثمان نے اقربا نوازی کی خویش پروری کی عثمان نے خمس کی افریقہ مروان پر مروان کو دے دیا تھا طول دروغ دیدہ گیا تیرا زنہ جی کہ تو اسی دے تجرید پاخر کی لکل لی اور نور خلق کو لکل لی اگر آگا سا پیو زیبانی راگانی رایو زیبانی یو ملاو ماتے جوڑا کو ملا شیر محمد نمی دے کسنو می دے دیر نقیب مولی سے غرور دے اس صرف کی کتابوں نے کو دیر سلور لکل لی جماعت اسلامی سے رواسے تر آگا پا جامعہ کو پیخور کے زمان خوش پاول تب در ریش پی میوی نو خو خسر وی چی دسی والی نکو چی دا خبر جوڑا کو دا جماعت اسلامی دا اشاعت والے یو شی خبر او برابر شی میں بالکل نہ ہو ڈیرا ضروری خبر ادا ہو یو کی گی بس باندھے آگا دے اختلاف دے ہوا ہے کہ بدے اختلاف آگ لے پدی بھائی یو کی گی آگا پدی ام نو پوا وی چیتا ہوا ہے میں زدائم چاگا دا پیغمبرانو اور دا صحابانو بے ادبی کرلا قولا نے کرلا او آگا بے ادبی پہ مخروانی دی او آگا پدی کی کتاب لی کرے دے اس کتاب ہے میں خلافت ملوکیت یہی کی سبھی ادبی دی جی عجیز غم نو لوستے جی سبھی ادبی دی بکی ماں تو خود ما سر فل مسودہ تو مر کے عمر گرزول دامی کو میں دائی کتاب کی لی دائی ویل لی دائی ویل لی دال سنت اور جماعت عقیدہ دا دا غم تم دا کا پینا اغزان سر واغ سویت زل نقل اخلا ما واخ نتی اور ایک خبر کی بابی تنقل غصے کنا ما پدیر وانا دا ویدا کو یقینی سخت خبر دا یروغ و پسر ازی ما ادبی پا ختمولو اور دے ختم الساوس کی نوی اور دمر قدر کیا رکے کہ دا خلافت و ملوکیت دے دنیا نہ رکے نوری میں چاپ کو دے مو آدم ان سرو کے کہ نور بہنے چاپ کو داشتہ گن پورا دے نور بہنے چاپ کو بس دا تاثر دی موارم دخل جماعت طرف دے سر جوڑ کو پھر دا کو آسانا خبر رہا مائی دا دمر گران دا دمر گران دا چی اسمان توخی جا بیاتی رو دانگی نو نیشی کولی آقا بہو کیا دا نیشی کولی ہو چی کل تا دیتا تیار کرا نماوی زب تیار زب سر جوڑا کم دن نا پوری آقا خبران تیار شین پیغمبر مقام دا صحابہ تمر مقام دے ادا اللہ نتا پوسوکا ادا پیغمبر نتا پوسوکا تو کم مقام اللہ ور کرے دے عثمان بیا لا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو مال غنیمت را مال راوڑ پا غزد تبوک کی نبی علیہ السلام ہوئی ما ذر عثمانا ما عمل بعد ذالک عثمان تا تشه نقصان نیش در رسوله در نن نپور تا چی دیت سکی سچی کین نقصان تا نرسی ناغو گناہ معاف کرده ابیاد عثمان بارکی نبی علیہ السلام السلام ہوئی پلار روانو اصحابان ناسی نبی علیہ السلام در فتنو ذکر روکو عثمان سادر پندوس گره پسره خیر غرمد روان دیگرنده پیغمبر السلام ہوئی دغ سڑے با پاغ ردیبانی پا حقی پاغ فتنہ کی ویدے پا حقی دغ سڑے اشارہ ہو کا صحابی پاچے من دیکھ لی سڑے ونو سا دیسی راو گردو وی حاضا دائی ہوئی تو ویدق ویما یعنی کہ نبی علیہ السلام نی پی جندرے گمانی پی دیو کرے دا بودی ویم دائی ہوئی دغ عثمان بارکستان با کمی سبا سے اللہ بتا تا غصول ہے وہی نبا سے اللہ رضی اللہ تعالیٰ دغ عثمان لے چی پیغمبر السلام ہوئی که زما دور لونه وی نو یوی پا ملک پسی ما می بلا در کولا بلا با می در کولا بلا با می در کولا کاش که لونه می نوری چه زن نورین ده نا شرف ده دنیا پا مخ چه سخش ده دو لونه پیغمبر برگلی یا لیگ سخه یوالا یو او دقا عثمان دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم که عبداللہ ابن عمر ناسته ده عراق نا وفد را غلی ده خلق جرگر آغلا حج را غلی وی زنو دی بوڑا نے تپوس کو عثمان عمر سے تبا عبداللہ تھا دخپل زمانے کی مشہور دا عبداللہ ابن عمر لقب شیخ الصحابہ دا صحابان و مشر معتمد خلق بدن تاو ناسو تپوسون بے کول عراق جرگر آلا دا یہ تپوسون کو یوں کہنا جرگر دا چا دا دا روافظ دا ساجد نقوی نکونا ایدو خمینی تپوسی وکو وی عثمان بدر پا جہاد کی وو وی نو عبداللہ ابن عمر وی نو نو دیو اللہ اکبر خوشحال شو چدا خو میں اگٹلا مفتی سے فتوارا کرلا نو بیائی تپوسو کو وی عثمان سے پو خود کی تخت دلیو کانا وی آو تخت دلیو نو دیو بیا خوشحال شو وی اللہ اکبر دا میں بلو گٹلا دے کامیاب شم دا سے اعتراضو نے اکرلا حسی اعتراضو نے اکرلا نو پاسے دو روانی دو آن عمر سے وی پو دغا کیو پو بیعت کی رسول حدیبی پو مقابانی بیعت و شجرہ وی نو وی اللہ اکبر بلا میں اکرلا پاسے دروانی دو پل مرگوڑتا ہو کہتا سنگا دا منکیو کو صحیحیو کرن چی پاسے دا عبداللہ ابن عمر پر کینا زما اسوار رکھنا پلا دیوئے دا زما غناو دی وی بدر کی چو عثمان نو نو پیغمبر پا امر پاتے کرو غطو پا امر پاتے کرو وی یا با زب پاتے کی گم یا با تب پاتے کی گی تبر لور نا جوڑو دا نبی علیہ السلام دا عثمان تبر وی دا مریض دا امراضی خطرناک معلومی گی وی یا با زب پاتے کی گم یا تو نو زب تا تیم چی تب پاتے شا تب خدمت کی او بیائی پا بادرانو کشمار کر لے او اجر ثواب او دا دنیا دے دا غنیمت مال کو لبرخ ور کر لے پیغمبر پا وحی الہی باندہ کار کر لے وی دا اخلاق شستا ہے و خبر ہو بیاو جوابو شو کنا وی دویما دا احود نا تختی دلیو نورم تختی دلیو او قرآن وی عفا اللہ عنہم ولقد عفا عنکم فعفو عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر اللہ پریشی دی نہ تے نہ پری تے زوتا چلے شاہ ودا اوس جواب دی یا اے درے میں خبر اے دین خبر کہ صلح ہو دے بھی دے پار اگے سفیر لے گلو اب یاد کی کہ دو نو دے سو وجہ نہ شو دو عثمان دے وجہ نہ شو خبر راغ کہ عثمان ہو وجہ نبی علیہ السلام سر کی سری شوی غرمدا ویراشے بیا تو کہ دو عثمان بدل باخلو زما عثمان شہید کرے دے بدل باخلو دا خوشو دا عثمان دا پارا او بلا خبرا چی بیعتو شو اخیر کی نبی علیہ السلام پل مبارک لاسو چت کو خیل آس اگر پا چپ کی خو وی حاضی ہی لی عثمان دا ما دا عثمان دا پارا دا لاس پل کی خو بیعت تاغم دیکھ جوان دیو اب ام جنگی گی فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی عثمان خیرا من ید عثمان لی نفسی عثمان چی خپل لاس دا پیغمبر پلا سے خیرے داغین ادا بہتر ہو چی پیغمبر فل لاس دو عثمان کا ببل لاس بانی کی خو ویداو شو ویاو ویزا گردوائی ہو دا دا غم پیٹر اس گردوائی دلتا تا سوی چو دا دا پخوارا سی صحابو دا خبر را روان دا ایتی را دونه کی رو قرآن آغا طول خلافت و ملکیت کی را خون کرو پیو زیبانده کرو نو دا پینزه نکتی ذکر کری درم نکتا فافوانوم درم وستغفر لهم تلورما کہ بیا نظر اندازی کی مشورہ کی نکی نئی دا بخوا نئی مشورہ کی امکی نو شاوی روم فی الامر خب مشورہ بانی زان مسپارا فا اذا عظمتا فتوکل علاللہ نکل چی دیر آدم مضبوط اکڑا دیو کار دا کولو سپارا زانی کیو پا اللہ بانی نپ مشورہ بانی چی طولو دا رائی را کری دا او دا بجو خامخا فائدہ بچی را دی کل کل پا غیر کم نقصان را پیدا چی توکل علاللہ یقین اللہ خوخی پا اللہ بانی زان سپارون کی زان بانی خوش تگو توکل تشے دے فتوکر علاللہ قطع الاستشراف بالیأس من الناس امام احمد وی رحمہ اللہ تعالی توکل تشے دے قطع الاشراف استشراف بالیأس من الناس دخلقونا تم ختم کا پا اللہ بانی اعتماد جوڑ کا پا اسبابو مجھوڑو اسباب دا اسبابو پا جوڑو کا اعتماد او دغا تمد فائدی اگر صرف او صرف دا اللہ نو ساتا دیتو البدای دا ابن کثیر دا امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ تعالی قول ذکر کردی پیغمبر تو شاور ہوں پہلا اور نو نور تب امر مد مشوری نہیں کا مخاد اوز کوئی او میرا بیل مشاورت لیستن بھی پیغمبر تے مشوری ویلی سرا دین چ پیغمبر ہم دی وہ ہمرا را وجا دی دے مشورہ کا لیستن بھی تے دے پار دی کہ تر قیامت تے دے طریقہ بن خلق عمل کی کنا یو کار کئی نصب کی نشترے نو پاگے کی دی فورا کی مشورہ دی پکی تو کی لیستن بھی چے پاگے عمل کی بلکہ عالمان ترجیح لکھی دی چے کم امیر کم سلطان کم حاکم چے مشورہ نہ کی پہ معاملات کی دا لائق و کسان سر حربی معاملہ کی دا کمانڈران سر مشورہ نہ کی تجارتی معاملہ کی تاجران سر مشورہ نہ کی دا ملک دا کلی دا جوڑو لا اصلاح ببارہ کی دو خیاران سر مشورہ نہ کی یجب عزلہ و اذا دا ماتول دا منصب نہ پکار دی چه ده مات که شه و بل توک لایت کسی خوده شه بعضی وی که موضوعه کی فتوکل علالله این ینصرکم الله که اللہ دل فتح در که نیشه ضرور توک متاسبانی که اللہ بیم داد پری خزلان بیم داد پری خودل شرمول ندیم را که اللہ بیم داد پری دی بیا بسته کوای فمن دلدی ینصرکم من بعدی نسوک دیا غلوائی فمن زا استفام دی فمن ذان توک دیا غل طاقت ور اغلوی ینصرکم من بعدی چی برے او کتاب سرے برے در کتاب سولا پس در پر خودو دا اللہ نا پا اللہ جزان پار ایمان دار اللہ یہ واقعہ دا سرا دا واقعہ دا بدر دا ہوئی اور رائے وڑا دلتا کی حکمت تے پکیتا بدر مال جمع شو نو دا شما ہو نورو سو چی تقسیمی دا نو پاگے کیو تا در کم تقسیم کی ہوتا در کمرہ سراتا تلاش شروع شروع نو چا پکی پنیک نیتی ہوئی سڑیا یو تا در دے سد مرخوال اکن پسر را غستے دے کہ دیشی چی نبی علیہ السلام دا اللہ غستے پا ضرورت باندی بدگمانی ندا چگنی اگر غلا کردے خیانت ندا خو طول دا غرے طول دا غرے نو چا غستے نو تا در غستے نو سد مرخ لٹو نکائی تا پوستے کائی دا خبر اللہ تا خوخمش کو پیغمبر اخلی نو پڑاگ اخلی حق دے نو پڑاگ بے اخلی و پٹ آغستل و پا بے خبر آغستل او بید تقسیم ناغستل دا غلول دے خیانت دے پیغمبر دا کرنش کول سمانا دا دا امارت دا امیر من سب سرے غلول نکول یو پیسا یو تاکا بچنا ناخلی ابو بکر صدیق لائی رزق مقرر عطا کور والا توی وی تلګه ونه الوادی اورول په حکړه دې ډیر وکو شو خوګای ته نه خوړې سړه ډوړې او چا اکثر عام حالتونه دي د دې ابو بکر صدیق نزوسو کوم مزدور ته نه مزدار ا دې بیت المال نه مسلمانانو دغه شی مقرر کړل نو نور دې کوم راوړ قرض واخلو نو پته نه لګی چې به ژوندې ما قرض بخلاص کوم بیا نو خود پر پل خرد کی کمی شروع لگ لگ لگ لگ کمی میاش یا دو میاش کی دمر تشه بد کر چی داغین علوا پخیده سا علوا و داغو دوار با شوڑو با دوار با شوڑو چواری کجوی بیو سر گاڑی رکھ لگی وڑی که با اگلی رکھد کنو نو واز دا بیو سر او مخل طول دا سی یا با سالا کورا یا با تاودا کورا علوا و بیوریا کام اگه دا خوراک پوخ کو ابو بکر صدیق تای که خو اتا پوستو که ویدا دا کم رانا ویدا دا ورو چو کم خرط را دید بیت المانلا اگه که ما دروازی دا عمر دا عمر شه کمو دا می پخه کرتینا ویخا بیت المان والا تای مالی افغانیانو تا مالی وی خزن چی دا مالی تای وی دروازی چو کم خرط را لگی دا غین دا عمر کمو دا عمر کم را لگا معلومی گیرا چه زمان که پا در گزاره کی گی کنا زکا خوچه دا زیادی شده دا عمره کم را لیگ دادی مسلمانا دادی ما کان النبی یعنی غل امیر حیثیت بده دی دغه حیثیت دا امیر ایرا دنیا که بلده که خونو خدا دا صحابان و دور دا افغانستان دا حاکمان و دا امیران و مجلسونو که مولی دلده دا غط و نغط وزیر سی پرونه بلرزانه سالا دوڑه پرتا دا میلمانوم ناسی ادا گٹو نہ گٹ بزی دمر دمر بینڈی شولی ظالمانو بد بدا کولیو نو رو گرو کے بیسے دا رو گرو پرتی سڑے اڑے ابو پچی پرتی دا کھوڑی دا بسر میلمانو کھوڑ اندوانی خربوزی تربوزی دا چیزونا کور دا ننگوڑی انار دا با خوالی و صحب که تا پاسی دقا سی برای سرخوان تورو سار با بیا دا خور شو اقا با خوالا غا بیگانی پاسی شنی کلا با پکیتا یا بل پا اندوانو ویوی شوم کماندر با پتنو دا غالی با درست تالیب بولا کر اندوانا را پر اقوان ابا چی سوزا شکا تا دیگا اینا بلویش دیگا بیرانین ولی مولیسی چر شده نو دا با پکیتون تلاس پا خوزون داستی دا خوشحاله جون او داستی یا بل سر دا محبت و دا مینی جون او خوراک دقا دی وزیرانو خوراک دا اللہ اللہ اللہ تا بیارا والا یا اللہ داستی حکومت پا ام بیارا والا یا اللہ یا اللہ دقا اقتدار غوارستان اللہ پا پاکستان ام دقا سی اقتدار غوار دا غواغ نغوار ما چی دا غواغ پاکستان راشی نا پاکستان کم دغا سی اقتدار غورو اللہ چی دغا سی اقتدار رسی یا اللہ اللہ نخیانت ما نکی ما کانی لنبیینا یغو اللہ ابو با عمر سی افتر جرگا دا عراق را غلا مشاران کیا نست روڑی راو را سارا دا ور بشو روڑی دا سارا او سارا تیل دی کلکا گتا عمر سی بارم شلی گیا دی خوری او تو چی گوری غولات نوری را کولی نوری ایدا دا خوراک دا با چوکو خوری او خود عراقو کنا ایدا دا خوراک نا دا من خوری نشو تا چا تا کل کل مازغ پا خوری کل دی پکی تا وخ پا خوری کل بل خوری وید دین ما تا خو خوراکو نمالوم دی دا دین تا سوی خو خوراکو نمالوم دی خدا واوری چی تو طولو تا خو خوراک نیرسی دیلنو دین خورو امر رمادا کی سخت سوکر اغلی وقاتو عمر سے پڑوڑے جان نو مڑ کرے پو وچ ڈوڑے جان نو مڑ کرے خوار سو وچ سو کل کو مشورہ ہو کہ یا میرا جان سو ساتا مسلمانان غر کی گستا پیدا غبانی یو اللہ کے اخرم دا مسلمانان سڑ ڈوڑے نہ رسے دلی وخلا ضرور پو مدینہ کی نہ سن لو تو دخرم او زب خرم دی دا چرتا کی نہ کم دا دے دا مسلمان شان دا مسلمان امیر دا نہ دے چه رانغاره طول رانغاره پا لکون روپای وسم ده تالیبان و خلق و سقه پردیدی وسم ده تالیبان و خلق و سقه پردیدی پا لکون و لکون روپای معتمد و سقه ورکی تکا ورکی کنا دمر ضرورت چر تا تالیبان و تنو پیخشه لکه دی وقتی چو تا ضرورت ته مسلمانی پا کیوه که پا خپل لاسی نیشی رسوله نو معتمد سویله بیورکدو ابا لذیت رسوله کنا ناغیبانی کلکشوی اپا خپل سرگندیگی اخبارون کی راضی وی د زمر کروڑ روپے طالبان او خوړ د زمر کروڑ روپے طالبان او خوړ په خپل خوړ د څوک دی برگان آل برگان د آل برگان او څو سند پر دی ورک کنا برگا ورک وای رسوا ا داو د دې وی طالبان زما وی د زما تل دی د مالی ګلی ټیک ده تالی ګلی استادی او څه ته ضرورت ته چې تاسو غ تلور کروڑ دی ا تول ور نه کنا تلور خوړ ات گوئی دا چی رسول رسی بے چوک پا زمانت بے زرسم سرے با داغ دین را غارم دیتا کی بولور کج الحمدللہ دا کولیتا کی معتمد سرے را غارم ام معتمد سرے پلا سوار کا ورکا کنوی رسو او وجدان ضرورت تی ما کان لنبینا یغو اللہ امیر با نکی خیانت امیر با دوکا نکی نو امیر با چلول نکی یغو اللہ من یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ تو کی خیانت کی نو چادر بدل سنگ واخلی نہ دو خود سرے والے اولا گولا او خود کے کم صحابہ چی مرکز پریخے ہو ارا کشیو قرآن بھی کنا مین کو من یرید الدنیا سنی تاسو چی طلب ارادہ دی دنیا معلوم ہے دا او ودا ارادہ نو تاسو چل را کو دی دای خیالم داو چی دا مال بس صرف پیغمبر اچ سر کم تو تن رت میدان کی دا بغو اخلی منگل وتن را کیں دا خیانت تینو پیغمبر خیانت نشی کولے جہاد مسئلہ جہاد سرو رسید عام مانا دا کہ دے نشی دے پیغمبر نا چی دے دی پٹ کی دین دا اللہ چی اللہ پہ کم پکم دین لے گلے رے ما کان لی نبینی ان یغلا ان یکتم الناس ما بعثہ اللہ بہی الیہم عن رہبت من الناس ولا رغبہ ومن یفعل ذلک یاتی بما غل یوم القیامہ ابن کثیر مانا کڑی دا تبریم کڑی دا ابن ہشام سیرت کے دویم جل یوصل پنزوستم مخبانی ذکر کئی خیانت عام آنا بھائی پیغمبر نشی پٹولے یو مسئلہ دے دین اکی پٹولے عائشہ صدیقہ ہوئی کہ یو مسئلہ پٹولے نو بیا بھائی دے سورت الاحزاب دے آیت پٹ کرو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو ہی تخش الناس واللہ احق ان تخشا تدخل کنا یری دی اللہ بترگندی اگا خبرہ چکم خبرہ تا پٹول واری نو اللہ ترگندی اتدخل کنا یری ویدہ بھائی پٹ کرو نہ پٹئی نہ سی ویلو اللہ ہوتا اگر ٹولی رسولی بقول عمل بھائی اگر خیانت مسئلہ پہ کیوں نہ ندی لائق پیغمبر لانے کی ریشد پیغمبر نہ کہ خاص کی ذال نہ تو شے نہ تابے دار لوں فلا تغلو انتم ابن جریر ہوئی فلا تغلو انتم اے تو پیغمبر امت جانو اے مشران اے معتمد لا تغلو نتا سم پٹوائی تا سم خیانت نہ کائی اللہ اللہ ثم توفا كل نفس چاچی خیانت کو یاتی مما غل یوم القیامہ اکل اور کئی خلق پہ غل دفترونا جوڑ کلو کوٹے پہ جوڑ کلو موٹری گاڑی پہ اغسطی دی اگا اور کئی حکم مسلمانانی نو پکار دے چیوسی ورکی دقی وقت ان یغل و من یغل یاتی مما غل یوم القیامہ چاچی خیانت کو پیش بے کیا آتا چی خیانت کرو پر دے قیامت دغ روپی دی نوٹون دی زر دی بلت شیر دا با قیامت کی دس اخی او دا فتقوا بها جباؤهم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفرزکم مخور پیدا غلیشی تقوا بها جباؤهم و جنوبهم دڑی پیدا غلیشی و ظهورهم شاگانی پیدا غلیشی کناتی بیرو دا غلیش پیدا غلیش دا با دا ووری بیا اور بی بیا دا تا جمع کن او بیا بوتی انا کنزو کو انا مالو مصفل لہو شجان اقرا غارا کی رخامار پر شکل لے پا دیو اخی بو گزار کے دیو وقت بشلی پا دیو بو گزار کے دیو وقت بشلی او بیا انا کنزو کو انا مالو زاغ استاغ جمع کرے مالیم چی پناقا و پردیو ظلم دیکڑاو انا کنزو کو انا مالو یا اللہ طول مسلمانان دی خیانت نبچ کر یا اللہ چه چا سخت شیده پرده خیانت اللہ توفیق ورکه چه دا پازه بندیو لگی اللہ زیده ورسی اللہ موافی متوفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون یا تیبه نی اینو تو چروان دی پر ازاد اللہ پسی نکا اصحابان رضی اللہ تعالی یو پشان دا چا چا اختر پر غضب دا اللہ طرف نارک مخالفین دا اصحابانو زی جان نمبز جرد کرده دول مختلفی درجی دی اللہ تعالی اللہ دے دیر خود بنا پاگے چلے کئی لقد من اللہ ترغیب اتباع تھا میدان کے لگے غلطی کرے اور نتیجہ تم رسخت رہا ہوگا تھا تاسو تو ہم پیغمبر ہما نہیں تابیداری ہو گئے پر قدم قدم بانی یقیناً احسان ہو کا اللہ پہ ایمان والا بانی چوئے لے گدو کی پیغمبر دخبل نفسننا اس بلتو کرارے گلے منگتا اگر پہ جبہ نہ پی دے عرب نوے نہ تو چل بکاو عرب راولے گو انسان راولے گو فرشتے را لے گرے وے نو دا چاو پی دا یقین دا تا چی دا پرشتہ دا پیغمبر کرے دروغ ہوئی جنی مقرر کرے پیرے را تا مقرر کرے اگر اتلے بیانی دین کولے اویر چی دا پی فرشتہ دا پیرے ما نو بکم غار سوا کے کوت چی اسرے آگا دا پیغمبر پیریتا کم دے سویا مسئلہ پی خشیدا کم دے بکوت من اللہ من انفسهم دا پر نفسون انسان راولے گو او بیا د نفسونو نه چشو نو ذاتا دا ټول مونږ سی بشری او کو نور بشر من انفسهم وای نو دی بشر من انفسهم بیا او نور دی نور د نور بیا څنګه نور که پلارشته مورشته قام قبیله شته اته د نور پلار موری د جبریل پلار مور قام قبیله شته اولاد شته نشته دی سړیا نشته د پیریان واغ مونږ ته نه دی معلوم قام قبیله نسب کشته خو معلوم راته نه دی پیغمبر دې من انفسهم لار معلوم نیکي معلوم نو ور نیکي معلوم نو ور نیکي معلوم د ابراهیم پوری معلوم علیه السلام از دغه نه پاخوا کذب النصابون و د دې نه پورته نسب ورون کې دروغ وای غلطی وای تاریخ نو نسب نامه کې کمی زیاته دی کذب النصابون او بشر دې بشر سرا من انفسهم نور دے پہ اعتبار دا عقیدی و دا عمل نور دے پہ اعتبار دا نبوت نور دان رے اس نور اسائے نیتا سبحان اللہ کالی کمری والے کا سارے نہیں تھا قربان جائیے نور الانوار سے اور نور الانوار گیا پلار موری نہیں نہیں تھا اب یا میلاد یوں کیلا میلاد کو دے چا میلاد کئی جو حضور پر نور نو پر نور میلاد تو سنگ کئی میلاد کوئی پیدا کیے دل ہوتا نہ تو دام چ پیدا شعر دے مورنا امور نہ پیدا کی چپلاری نمور پلارش دے کام قبیلہ دے نو دیکھو تو میلاد کم پیدا دے انسانان اب الخوا نور دے نو یا نور پیدا یا جو میلاد پر دم دو کی او کا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دورنگی چوڑ دے یا کرنگ ہو جا دورنگی والے کہ یو طرف سے نور کا نو بلتا رو تو میلاد کا ہی خدا تو پنجاب خبر ہے تیز پنجاب بے حاصل تو بیان نہ کو سے خبر ہے من انفسکم دو دو نفس انہوں نے ولی من انفسہم فکی سورہ بقرہ کی تاسو دو دے لسی دا درم زیرا گئے جو بیانی بدو تایتون دا اللہ پاکی بید جرم نمرضون پوئی بے پر مطلب دے کتاب دا اللہ یعلمہم یبین لہم تأویلہ ومعانیہ دا قرآن پر مطلب بے پوئی چی مطلب دا رہے ذکر قرآن بھی کنا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ہر آج دے کتاب دا اللہ کے اختلاف ان حکم اللہ تو گرد پیغمبر نے تپو سکائی جدائی سوئی جی فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً وہ ان تحقیقیت مخففہ من المثقلہ یقیناً وہ مقدراتو دا پیغمبر نا پا گمراہی سرگندہ کی الحکمہ طریقہ دا عمل سنت بو تخی اللہ او سن دا قرآن آیت دا غصی دے کم ملک کی جدا اللہ کتاب ندے بیان شے پا خون دا پیغمبر علیہ السلام فی ضلال مبین عقیدہ پلیتا و گندہ تورا عمل ام گندہ و پلیت اتباع دا سنت نبار قانون دا جوندی ام پلیت توری تیری دی قانون دا اللہ پہ کنی دی قرآن نیف من قبل اللہ فی ظلال مبین سرگند گمراہی کوئی عدیس سرگند گمراہی والا بارا کی منسی ہو وللظالین اللہ دو دا مرگر چانا منگو ساتا نو چی داغا ظالینو لمنی نیولی داغا ظالینو پڑا لکی روان دے دے سورت فاتحہ منی دا سورت فاتحہ کافر دے پلے اوڑو بوتلو تاجت نیشی دا کم فاتحہ چی دے مانزی کوئی دے داغ فاتحہ پیغمبر کے لیے صرف پیغمبر صرف انسانوں کے لیے ہوتا ہے جنوں کے لیے بھی اگر جنوں کے لیے بھی پیغمبر ہے تو رسول من الفسم کا کیا مطلب ہے اور پیغمبر جنوں میں بھی ہوتا ہے یعنی پیغمبر جنات انسانوں لٹول لگے ہر پیغمبر یواز دے نا ہر پیغمبر کے اللہ را لے گلے دے دا انسانان نے لے گلے دے ناری نے لے گلے دے پیریان انسانان طول جی پیریان پہ مکلف دی چدو بنائی خلیفہ آدم گردولے علیہ الصلوۃ والسلام ابلیسو پیریانو انی جاعلن فی الارض خلیفہ صرف دے بھئی فرشتہ ندا او جن ندے پیرے ندے یہ خبر دے مدا جی رسول من انفسہم سمطلب دے مطلب دا غدے کنا چی انسان لے گلے دے انسانانو لے گلے دے خو پیغمبر دے طولو تا پہ انسانانو احسان دے چی تاسو لمی پیرے در لے گلے انو نبا پوئی دے پی فرشتہ می در لے گلے انو نبا پوئی دے پی نو تدی مانا بانی من انفسهم ولی دعوت طول تا دا قرآن دا اس رضی سورة العراب کی انشاءاللہ کی جوندیو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الناس میولی بندیان پیریان دوڑ دیو پیریان وی انا سمعن الہدا لما سمعن الہدا آمننا بی قرآن را غلی ہدایت نمومن اللہ پیغمبر را غلی دے او اگر پیغمبر بانی آمینو بی سورہ جن سورت احقاب کی ہوئی دو خبر سلی او در ایم پیغمبر جنوں میں بھی ہوتا ہے یعنی نہ سریا یو سڑے تیر شویر استاس مشارانو کی استاس مشارانو کی کہنا اندہ چا پوز دو کوئی ابن حضم اگر جنات کو پرے تو تارو کیم اللہ پیغمبر لے گئے تارو کیم یو پیغمبر شتے اپلی اگارو کیم پیغمبر شتے وقال شر دا دے قول کیا حضور کرے دا چاہ دا قول نشتی دلیل اگر قرآن نقی ام من امت الا خلا فیہا نذیر یوم دنیا کی نشتے لیکن اگر کی رون کے تلے اللہ پیغمبر لے گرے دے او دیم مقدموں سر تلکی وی الا امم امثالکم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمتي تطير مرغوتهم او دویم نمبر باندې پار امت کی اللہ پیغمبر لے گئے دن مرغو کیوں پیغمبر مرغے کی بعض بجو پہ پیغمبر کرے وہ بولو یا بدائے دا قول دا دے وہ غلطی کری دا غلطی والی کرے دا مذہب نہ مانو اللہ پلا رہے زال تو قرآن نہ معلوم ہوں تقلید نہ کوم تقلید نہ کہی نو پدے جن بانے تشہیر اللہ خلا پیا نظیر قرآن میری قرآن ظاہر منم اللہ اللہ قرآن دا ذکر کرو وہ علم عمر کتاب والے حکمہ یقیناً وہ گمراہ سرگند کی اصلاح چپ درس قرآن سنگ کی گی پیو واضح نصیحت نے کی پیو مستقل درس کو ہے چر تچے مستقل درس کو ہے یہ آیات دروازے وائے وہ پاگے بانی فضا جڑی گی واز وقتی شیرے وقتی حیجان راولی جذبہ پیدا کی خلقوں کی خلق ساتھی جذبہ ختم شد. اب قرآن مستقل اور پائیدار رڑ کے سوڑ والے پیدا کی سوڑ والے بڑا صبح سی سوڑ والے پاتی تھی اور آگے کی وقتی طور بانے جذبہ راشی اب بڑا سن نہ پاتی تھی جذبہ ختم سن اب لیاس بیا بارتے رسو لیکن قرآن ذکر کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سرگند گمراہی کی وجہ واللہ ہدایت کو ولا اولما اصابت مصیبہ جواب دیم نمبر مخیوزل جواب را کنا دا تاسو غلطی کری دا پیغمبر خلاف موکو و صدقکم اللہ وعده اذ تحسونهم باذنی نو چه سوسوی نو میدان نقشه بدل شو نو دویم جواب دا غین تسلی کی اے کلا چی ضرورتی تاسو تاسو پریشانی چرا سوالو تاسو دو عمر داغی تیر کال پا میدان دا بدر کی دیدی دو عمر کافر و ترسول ہو کنا او ویایتین مردار کو او ویایتین لستوری دی گرفتار کو دو عمر شو کنا دا مسلمانان نتو گرفتار شوی ندی او تاستین گرفتار کرو رسول و تاستو دو عمر قلتم انہا دا وای تاستو کلچ دا سیوشنو وای انہا دا دا کم دیر آگے دا منگ مسلمانانی دا اللہ دا پار راو چیو پیغمبر را سر رے او بیا مونتا تکلیف راو رسید دا دا کمارا غی نو دانینی اگو تا چی تاسو دوم را رسولو نو تاسو دا اس پانو خونه جواب دا غی ذکر سو قل هو من عندی انفسکم پاک ہے که خبر دا قصور نقصان چی دا تدر رسید دا ستاسو دا خپل نفسونو دے ستاسو ندے مخیوی کہنیتا 152 کی لقد صدقکم اللہ وعدا اللہ خوری شاکر تاسو پا لطو بولا یقین اللہ دے پارتوانی توانا نو کافر الوم لاس اختیار ورکی اللہ اللہ وی زور اسی پی غور شی چی ہمت و سر مل نشی زور اسی پی غور شی چی ہمت و سر مل نشی رکا غم شال شچی تیاریوی او دے بل نشی مسلمان استاد زور نہ تو فیدا ترنا ودا عالم نستان سفید چی ترنا تیار شی تا تو پخبل تیار دا پخبل تیار کی دے زور سر دے ہمت مر گرے کا او دے دیوی تا دے دی مشال تا دے رنا اولا گوا عالم تے رنگ کا رنگ دے قرآن دے دے قرآن رنا او کا مشال اولا گوا ادے زور سر دے ہمت مر گرے کا ہر تا چی رازی ویدا کار با پریدم ندا با قوم چی مزدہ دے نبل تا بیخین جمیزدہ نہیں نظب عزدہ قوم دا عظم و قدر اللہ سر اللہ وکار کی ایسی کی رکا غم شال شا چی تیاری ہو دے بل نشی ولما صابت کم ان اللہ علا کل شئن قدیر سچی در سدر اتا سب کمردی چی مخشوی دعا ڈالی دا ڈالو تفصیلی صورت اول کیوئے لے گا نا فئتن تقاتل فی سبیل اللہ و اخرا کافرہ دعا ڈالی چیوئے شویوی نو دا تکلیف چی در سدلو فبئذن اللہ نو داو دا اللہ پیزن بانی پا فیصل دا اللہ بقضاء اللہ و قدره فیکم دا مقررو تا سو بدر رسی سبب سو ولی عالم المومنین از پارا دی چی اللہ سرگن کی کرا ایماندار سرگن کیا آگا چی منافقہ اکڑی دا منافقان بیال نشو لارا اب منافقان بیال نور خبری انوی لی گڑی وڑی او چیوی لی چی دوتا تعالو راشای او جان یہ گئی پدین دا اللہ بانی یا کم نہ کم دفاع ہو کے رخ پل کلی ادا لا کے رکھا غیرت ہو کا منافقان تعدادی کی روان سن خل کو تو ہوئی نہ اللہ تو پارو جنگی گئی ویلو نہ عالم و قتال اللہ تبانا کم ویل کے رخ پل خاور عزت اکساتا رخ پل مل کی عزت اکساتا داؤم نے سکولے یہ رسے بھی کی رشتہ رہ باندھی ہوئے زب جو ذکر تھا کہ نما جماعت کی ابھی ذکر نہ ہوں جان نہ ذکر پہ کی ضروری دی مونگ بلا سو ذکر بکو یا خدا خود سے نہیں دی لی رائے نے حاصل ہوئے مطلب تب چلا سو مدینے تو سے چل بکائی وہ اس بات تک ان سے کار کو مکانا دفاع کو بکم ابھی دفاع ہو یا لڑی کہہ دانا دفاع ہو کائی دو ہوئی کمنگ پیدے دے پجنگ وانی لتبانا کوم نمونگ بتاو سدیشیوں پجنگ نفیوں بتا سبوڑو لتا پریدائی منگا پریدے ضرورا منگ پریدائی سورہ توبہ کی ذکر تھی وقعدو مع القاعدین دنا سسر کینائی مع الخالفین دا تور سر سر کور کی کینائی تور سر کور ناسی تا سر ہم کینائی پجنگ نفیو یا مانا دارا لو نعلم قتالا کلی دے منگا چدا جنگ دے مونگ بتاسو بزیشیو خدا جنگ نے دیزان وجہ دی دو لیل کفر سرگن کافر کے دو تو پدغار جبانی نیزی دی دی دون ایمان تا پہنچی نمخ کناو مخ کی خیمانداری تا بیدہ کنا پدیر روی زیشی تکی وئی کہ سرگن پا سرگر بانی کافر کی گی دا زن کافر کئی ناچار دی وائدو پخلوق پلو بانی آگا کنیشتے پدلونو کی زرکی یو تک